yatıyor. İlatına binmiş yosmam, çalım satıyor. Taralay lay lay lay lay dom, taralay lay lay lay lay dom, pambuk atıyor. İlatına binmiş yosmam, çalım satıyor. Satıyor.